de sakina, de sakina. Suno, suno, fariya de sakina. بابا جا کے سوتی تھی میں ہمیشہ, آغوش میں چچا کی ہوتی تھی میں ہمیشہ. اب خاک کا ہے بستر, ہر سمت تیرگی ہے. دونوں کی شہ کی دختر آواز دے رہی ہے. مجھ کو یتیم کر کے خوشیاں منا رہے ہیں اہل ستم ہمارے, خیمے جلا رہے ہیں. چھوٹی سی میری چادر, چھوٹی سی میری چادر, ظالم نے چھین لی ہے. دونوں کی شہ کی دختر بابا نے جو پہنائے تھے مجھ کو گوشوارے, وہ چھین کر دوں نے اتنے تماچے مارے. رخ زار نیل گون ہے, رخ زار نیل گون ہے, کانوں کی لو پھٹی ہے. دونوں کی شہ کی دختر دختر. کو باندھا ہے رسیوں سے، سینہ لہو لہو ہے ناقے کی جنبشوں سے، پھر بھی ظالم ستا رہے ہیں، مجھ کو دکھا دکھا کر پانی بہا رہے ہیں، کسی ہے رو کے شہر کی دختر آواز دے رہی ہے، پلجو پہ چل رہی ہوں گردن بندی ہوئی ہے رو کے شہر کی میرے پدر کا سر ہے تشتے تلا میں ہائے، کیسے یتیم اس کو چھڑیوں سے اب بچائے، بابا سے میرے آخر بابا سے میرے آخر، یہ کیسی دشمنی شاد کیا رقم ہو قید ستم کا منظر، زینب جگا رہی تھی شال ہلا ہلا کر، آواز دے رہی ہے سکینہ